السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. الدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. المؤلف رحمه الله أميانزا هيجي كتابه وكويليزا مسائل أربعة مسائل كما تمهيد لثلاث مسائل مقام بتكوكوي. يعني هيش كتابه تنصوم الأصول الثلاث. قبل هذه الأصول الثلاثة أن ينزل مقدمة كما كتاريش كوكوان بيها كنا مسائل فلاني لازم أكون زاوية جوي ويليه حكم وياك كيشان دو أنزل كوكوليزيا الأصول الثلاثة. هشي كتابه الأصول الثلاثة ذيلة ذيلة شايتوا ثلاثة الأصول وأدلتها. الأصول الثلاثة وأدلتها أو ثلاثة الأصول وأدلتها يتم مجينة هشي كتابه. في فرق ولا ما في فرق؟ إيكو تفوت بين الأصول الثلاثة نا ثلاثة الأصول ما في فرق ما في فرق من ناحية المعنى، وإلا تفوت يكيل يكون يكي لغة في النحو. الأصول الثلاثة نمعرف بأل نمعرفة بأل. ثلاثة الأصول نمعرفة ولا نكرة؟ لمعرفة بالإضافة. الشيء إذا أريد أن تعرف يعرف إما بالإضافة أو بأل. هو كسمة الأصول الثلاث المعرفة نمعرف بأل ألا ألاف إضافة يعني كتيك أسلوب التعريف ثلاثة الأصول هي في أني إضافة وتفوت تنكي لغة كنح، وإلا معناه سواء إنساني الأصول الثلاثة ولا ثلاثة الأصول جينا للتركي هيتش كتابني صحيح لا مانع، أكون فرق من ناحية المعنى واضح. ألافو كوني بعض النسخ كوني بعض النسخ أميانزنا بسم الله إيه نسخة يتو حكونا هيكون ديكو، لكن كثير من النسخ أميانزنا بسم الله الرحمن الرحيم اعلم واضح. نا البداء بالبسملة من سنة من السنة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام الفعلية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتاباته بقول بسم الله الرحمن الرحيم، بل قال بعض العلماء من سنن المرسلين قبل النبي صلى الله عليه وسلم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Kwa hiyo ni sunna hata mitume kabla yake walikuwa wanaijua. Lidhalika alianza hadithi Jabir kwamba hadithi kitabatu ila ar-Rum kumwandikia azimu ar-Rum bismillahir rahmanir rahim min Muhammad ibn Abdullah rasuli ila Herakl azimu ar-Rum. Kwa hiyo ni katika sunna fi'liyah, ama qawliyah haikuthubutu hadithi sahih kuonesha kuanza na bismillah. Na ile hadithi kullu amrin dhibal la yubda'u bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa aqta' au fi riwaya fa huwa ajzam wa fi riwaya fa huwa abtar, ya hadith dha'if bi jami'i turuqi la sah munqati' yani mursal. Lakini kila muallif akianza kitabu huanza na bismillah kwa kufuata sunna ya mtume alayhi salatu wasalam ya kitendo, si maneno, maana maneno hayakuthubutu. ثانيا بعد بسم الله بورا علماء سما بعد بسم الله نوفواتنيشه الصلاه على النبي يعني الحمد وك الحمد كوانزا الثناء على الله يعني. بعد الثناء على الله الصلاه على النبي هذا افضل كلكم بسم الله تكياك كلكم حمد بلا صلاه على النبي. Kwa hivyo lau bada bi bismillah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah hadha afdal, wazi ibn wasema ahl alilm. Lakini Sheikh rahimahullah lamma kana maqsaduhu alikhtisar wa saqa alkitab masaqa risala saqahu masaq risala fakaannahu kana kwamba mishubihisha hiki kitabu chake barua yaenda kwa watu, idhalika barua kienda kwa watu sunna fi albasmala ndio yakatosheka na bismillah. Wa illa law kana khitab khutbah law saqa alkitab masaqa alkhutbah la bada inna alhamdulillah nahmadu la bada wadi ghir wadi. Lidhalika albukhari rahimahullah bada kitabahu bismillahir rahman, wal imam muslim rahimahullah bada kitabahu bilhamdulillah, wadi lan albukhari i'tabara kitabahu risala ila an-nas ومسلم اعتبر كتابه خطاب وخطبه, واضح لو ما انا كان زنا الحمد لله اذا تن كتابه سنن مؤلف وكتابه نافعه. هي رساله عظيمه جدا بل كتابه كتابه با امام محمد حكون كتابه كله بتا قبولي سنه نكيكا سامبا سما كما هيك. لا تكاد تجد مسجد الا كتابه كيكو او تشسمشوا او محفوظ حتى من قبل الناس. اللي كوا زماني مشايخ علماء تنبيه زماني كدوغو تسيكي سامسانا اللي كوا يشي كتابو أئمة المساجد سازوت وناكي سمش مرة بعد مرة, بل ذكروا أن الشيخ بن باز رحمه الله درس هذا الكتاب 100 مرة 100 مرة, واضح حتى حفظه الناس. لذلك حتى عوام الناس من قديم تكدوغو كانوا كان حافظين هذا الكتاب المسائل الثلاث او كتاب الاصول الثلاث. نا زمان يسمى مشايخ وعلماء وسمش الكتاب مسكتين كيشا وقت وانشكوا ويلقونهم على اهليهم في البيت انا لقينيش watoto wao mtoto wako mdogo mlaqinisha mar rabbuk rabbi allah mlaqinisha. هذا جميل جدا akinukia mtoto kujua hizi masail. لذلك هذا الكتاب من الأهمية بمكان كتاب مهم صانا سيسي كشغل كناش لا سيما لوجازته نكفوبي كوانزا يعني نكفوبي وجيز جدا ألف سهولة العبارة عبارة ذاك سهولة زين سهولة إن السهالة واضح ألف تستطيع تحفظه حتى الصغار صغار السن يحفظون تبسهل نكنا ميزة عجيبة ميزة يكن جمع الأدلة كل مسألة مع دليلها يعني وكما لذا كتصعي كتابه تكون حافظ دليل ما دليل المسألة وترمش دليل يكن ما دليل كذا عندك كمية من الأدلة أتكون هنا إلمام عام يكوص عبادات ويليوى عبادة هي عبادة هي عبادة هي نشر مهم كب ويشي كتابه بلا شك. Kule ulama kushughulika nacho sana misikitini mpaka kuhifadhiwa na awam bila shaka yaonesha umuhimu hichi kitabu tukipe inaya jiddan. Naam, sasa sema Sheikh rahimahullah I'lam rahimakallah, jua, jua. Rahimakallah, Allah kurahamu. I'lam. I'lam ni fi'l amr. Nahi fi'l amr ya i'lam yu'ta 'inda dhikri al-ashya' al-muhimma. Huambiwa i'lam ikiwa watakuanza kutaja mambo muhimu sana, wamemwambia i'lam. Kwa hivyo Sheikh rahimahullah alipokuwa ataka kutuelezea mambo muhimu sana kwenye dini yetu, kwenye itikadi yetu, akaanza na i'lam. Ili ujue hao yanayofuata mbele ni mambo muhimu ka tayari ujue. Wazi. Kwa hivyo hapa yuwa wa khatib kila ambaye kwamba hii khitab yastahili kwake. Yaani mtu rajul baligh, aqil, si mwandazimu. Mwandazimu utamwambia i'lam. Hii ambiwa mtu rajul aqil au saghir lakini mumayyiz ya'qil, ndio khitab hii inayokwenda. Kisha baada hapo akafuatanisha na nini? Dua. Dua. Rahimakallah. I'lam rahimakallah. Allah kurham. Na hii ni uslub ya adab, ni adab jamil jiddan inda mukhatabat an-nas. Lidhalika ad-da'i ulama sama yanbaghi an yasta'mil al-uslub allati tuhayyi al-qabul fi an-nas. Kumtayarisha ile mtu, simwambie mtu maneno kasi akakimbia da'wa. Lidhalika mwanzo mwambie maneno kama kumlainisha moyo, kumtayarisha. اسمع اسمع بارك الله فيك الله بارك فيك الله يحفظك تدعو له حتى يفتح قلبه اكيفungua moyo wake alafu mmeminia ile dawa. Hii ni adab na uslub ambao kwamba tumefundishwa. Ndio Sheikh akasema i'lam rahimakallah. والنبي عليه الصلاه والسلام في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما اسمعين الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. هنا حديث يتمسلسل بالأولوية. زمان علماء كيانز مجالس علم كانوا يسندون هذا الحديث, الحديث المسلسل بالأولوية. الحديث المسلسل لحديث كيان في المصطلح مسلسل قل ما على وصف أتى, يعني حديث من أول إلى آخر بصفة واحدة. ولما رأي حديث حدثني فلان وهو أول حديث سمعته, قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته عنه, قال حدثني فلان وكم سمع وهو أول حديث. هنا لكم حديث يمانز وكي مجالس العلم صوما. الشيخ اقتبس من الحديث أكيجيزة رحمك الله فسباب أجيو أمتم يا سمانيني الراحمون يرحمهم الرحمن. أقوم بها رحمن هروما يوكو هرومية ساسا يوتاكك كويلميشا هكوكي كهرومية. نبيو كيوانا أسلوب كما هي ترضى وتقبل الدعوة تنشرح قلبك مواك وتفنقوك كم سكيزة اعلم نجوينين رمانا كتمية أسلوب ودعاء كما كمفوتا. نهي أدب هي توكي عن فراغ, هي أدب يتوك حتى كمتومي عليه الصلاة والسلام. كمتومي عليه الصلاة والسلام الفمنبيا معاذ أتاك كمفنديش دعاء بعد صلاة وسكوسك سيما اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. Hakuja akamwambia ya Muadh qul baada salat allahumma a'inni ala dhikr, hakumwambia hivyo. Huwa yani istalama uslub at-tashwiq, yamvuta kwanza moyo wake, akamwambia ya Muadh inni la uhibbuk. Hakumwambia tasikia rasulullah ananiambia hivi, yartah qalbu kisha tamfungulia moyo. Wa fi riwaya akamwambia ya Muadh wallahi إني لا, شوف مؤكدات قسم إني مؤكد والله إني إن التوكيد لا لام التوكيد واضح والله إني لا أحبك. تسمو هذا كفراي ارتاح قلبه بعدكم من بيمتوا يبقى كم فنديش لو لم فنديش تلسه وتنا. فهذا أسلوب من أساليب التعليم النبوي. لذلك علماء سنبيا لا بد من الدعاء ومن أساليب كما هذه ndio watawavuta wale wanaowalingania. Hadha hadha hizi ni adab, lazima tusome tufahamu sote sisi ni madai. hata wewe ukienda nyumbani kwako ni dai wataka kuwahatib familia yako ahli yako watoto wako tumia usulubu kama hizi hizo usulubu si za walimu tu mala mashaikh watumie wao tu la nzito sote wewe ni dai kwako nyumbani sio استعمل هذا الاساليب تعال تعال اسمع اني احبك في الله ثم تقولها ترى اثرا عجيبا وتاونا اثر kuliko kumrushia khitab tu mtoto moja kwa moja au mke wako moja kwa moja pasina usuluka maizi. Kwa hiyo hii ni katika makarim akhlaq an-nubuwa. Ndio akasema i'lam rahimakallah. Jua Allah kurahamu. Tayeb baada kumwambia Muadh hivyo akamwambia la tad'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Na. Kisha akasema يجب علينا انه يجب علينا تعلم اربع مسائل هاي ndo yafau yajue i'lam mambo yafau yajue nini hayo arba masail jua kwamba allah kurahamu kwamba yajibu alaina ni wajib kwetu sisi yani lazim wujuban shar'iyyan si mambo ya khiari yajib wujuban shar'iyyan yajibu alaina علينا يعني نحن معشر المسلمين سيسو اسلام صوت يجب نيني تعلم كجفنزا اربع مسائل مambo manne kwa hivyo hiyo ni wajib sisi kujifunza hayo mambo manne bila shaka kisha kaanza al-ula yani haya mambo manne mtu yoyote hapatiwi udhuru akikosa kuyajua idha kana mustati'an akiwa ni muweza kuyafanya inda istita'a akitaka aweza kuyafanya mambo lakini toka tasahali kadharau akapuza huyo hata samehewa kwa kukosa kujua kwake haya mambo manne ndio maana yajib wujuban shar'iyyan alula jambo la kwanza sema al-ilmu ni ilmu ni ilmu na ilipokuwa ilmu ni am yaweza kuingia ilmu nyingi akakuelezea akaihusu kwamba ni ilmu gani yeye waikusudia akasema mbele wa huwa yani hiyo ilmu ninayokusudia mimi ni ipi ma'rifatullah ni kumjua Allah kwa hivyo yajib wujuban shar'iyyan an ta'rifa rabbak kumjua Allah ni lazima si lazima ah kila muislamu yakubali kwamba yeye ni wajib amjue mola wake swala tu itakuja hii kwenye hukumu hatuna shaka kwenye hukumu kulluna muqinina sote tujua kwamba yajib kumjua Allah almushkila haiko hapa mushkila uko kwenye nini kwenye asalib zake au asbab kaifa naarifu Allah vipi utamjua mola wako ha vipi utamjua Allah? Ha mimi nataka kumjua Allah sasa nifanye vipi? Eh? Nani anajua? Ah sasa mimi nataka kumjua Allah nifanye nini? Nimsome? Eh labda nimsome Allah, paka nimsome. Kaifa ta'rif bila ilm? طيب ina maana wajibu wa kumjua Allah, maana yake nini? Ni utoke umtemste mtu umambebana naye. علمني الله سبحانه وتعالى نفنديش الله ناني صفات ذاتي نزيبي افعال ذاتي صفات ذاتي اسماء ذاتي hivyo ndivyo utamjua Allah ama utamjua kwa unkanyo ba ha hada lidhalika Allah subhanahu wa ta'ala idha amara bi shay amara ma asbabi akikuamrisha kujua Allah amekuamrisha kila wasila inaokufanya kumjua Allah lazima uifanye lana ma la yatimu alwajibu illa bihi fa huwa wajib jambo lolote ambalo kwamba wajibu hautimii mpaka hilo hilo pia huwa ni wajibu kama ile wajibu wenyewe tumeeleana kwa hivyo itakuwa wewe kutoka nyumbani kuja kusoma ni wajibu pia wujuban shar'iyan kwa nini kwa sababu ni wasila ila alwajib siwezi kumjua Allah mpaka nimsome idhan itakuwa kumsoma Allah pia ni wajibu kama kumjua tumeeleana akaihusu kwa hivyo hiyo ndio ilmu anayokusudia ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi hiyo ni ilmu bado kumjua mtume wako alayhi salatu wassalam nitaelezea kidogo sharh fupi kuhusu maarifatullah na maarifatu nabii wa maarifatu dini alislam bil adilla na ujue dini ya kiislamu kwa dalili شوف بالأدلة معرفة دين الإسلام حكونا ماذا ها بماذا بالأدلة إيش معنى هي قيد إضافة أو هي قيد احتراز عن شيء ينطوى كيف إذا كان الدين بغير دليل معناه كنن ليس بدين لو أكسم معرفة دين الإسلام بالأدلة كسباب شيخنا يوى كنا مام منجين يعيشون ديني لكن بغير دليل وهو هايو هايامو كني علمو هايو تقوى نيني سي علمو إمام منجين يا واتش ثم إليانا أما نينو ينا ميزة كني كوبانبانوا تعريفات زي مسألة طيب معرفة الله معرفة الله كيف يكون ذلك كيف يكون يعني أساليب كيف تعرف ربك أو قبلها هنا مسألة مهمة نسهاوك يا تاجة قبل كنا كنا معرفة الله نكون به علم العلم سنسمى المسألة الأولى العلم العلم علماء سما يمجاني كمرتات ينقسم إلى ثلاثة أقسام العلم يكون مرتات لو يو علم جاني يكون صوم عليه iko aina tatu na zote aina tatu hizi ni wajibu zijue tumeelewana elimu ya kwanza alula alilmu bi asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi ni lazima umjue Allah nani ujue sifa zake na majina yake ujue af'al na vitendo vyake haya mambo matatu ni katika ilmu ya wajibu kujua واضح كجوا كمبا الله إيكو يوكو كولي يستلزم كمبا أنا جينا كسب كل موجود له اسم إيكوا يه يوكو كتاكا كميتو تموشافي سنفاكو جوا مجينا يكي دمونيا كسما ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وتهتاجي كموانبا الله وتموانبا فيبكا موجود جينا لك إذا إنمانا اللازم مجوا كمبا يوكو كشنا أجوا مجينا يكي نرو كتاكا كميتو تموشافي alafu kila ambaye yuko na ana jina huwa ana sifa zake sio kullu mawjud lahu sifatu idhan Allah akona sifa ujue pia alafu kila mawjud akona af'al imma mawjud yani jamad au mutaharrik Allah subhanahu wa ta'ala indahu af'al ana matendo yake subhanahu wa ta'ala fanya huumba hufisha huruzuku wadhih haya yote ni katika af'al Allah subhanahu nyima humpa huyo nyima huyo kullu hadha lazima ujue aina pili ya ilmu alilmu bil ahkam ash-shar'iyya ipo ni wajibu ujue ahkam za sharia halal na haram ndo maana ahkam shar'iyya lazima ujue hii ni halal ndo ufanye ujue na hii ni haram ndio uepuke kwa hiyo ni ilmu ya pili ya wajibu tofauti ujue na thalith ilmu ya tatu ambayo kwamba aina ya tatu ya ilmu العلم بالأمور الغيبية نكجوا مامبو يا غيب يا للشريعة لتنبيه تواميني ناني غيب ساسا نايكو مين جسانا نلزم تواميني صوت تواميني تيبو إيكو هكونا ها وشيونا نغيب سغيب طيب نغيب لكن ستواميني هذا هيني علم يا واجب hiyo ni ilmu ya wajibu ijue kwamba pepo iko moto uko na lazima uamini yani toba baada ya kusoma baada ya kujuzwa lazima uamini kuna kupinga kwa hizo ndo aina tatu za ilmu imma iwe ni ilmu billah wa asma wa sifati au ni alilm bil ahkam ash-shar'iyya halal na haram au alilm bil umur al-ghaibi lau tashughulika wewe kusoma mambo haya matatu wallahi fi khair kathir hata kama hukuwa mwanachuoni wajua halal na haram wamjua Allah na sifa zake na majina yake na waamini ile mambo ya ghaibu wayajua na waamini sasa خلاص انت مؤمن لله الحمد وانت عالم بقدرك واضح طيب kwa hiyo ndio aqsam alayhi wal ilm ibada adhima na sote tunajua fadhila talab al ilm tushataja mirara na vikao kadha fadhila ya hii masala bila shaka lakini tu kwa ufupi pamoja kwamba ilm ni jambo zuri na ni jambo nia ikiwa mzuri ni jambo la khairi bali hakuna amali ya nafila ambayo kwamba amali ya nafila ambayo kwamba bora zaidi ya ilmu hakuna. Idhalika kwenye hadithi Ubada tuna alayhi salatu wasalam alipotaja fadhlu alalim wala alabid ka fadhli kadha kadha, kenda mambo matano wazi ala katika mambo aliompa alim akasema wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardh hatta al hitan fil ma. Hii afanywa mtu yote? Afanywa mtu yote. Alim tu. Alim. Yule alim Allah subhanahu wa ta'ala huwatia ilham wa hayawani wote, man fis samai wal ardh, malaika, majini na kitu wote, mpaka hayawani, mpaka samaki baharini, la yastaghfiru lil alim. Wanamwombea maghfira alim. Wanamwombea maghfira nini? Alim. Wala mtume alayhi salatu wasalam hakubainisha ni kiwango gani cha elimu. Tabihu isifinywe hii masala mpaka kila mtu isi yetu ya maulama ba si atumo la. An-nabi sallam ma yansa fil wahyi ma yansa wa ma kana rabbuka nasiya, na angesa Allah angemkumbusha madamu asema wa innal alim, kisha asibainisha kiwango gani cha ilmu. Yadkhulu fihi jamii ulama bimustawayatiha, hata kama wewe umesoma usulu thalathatu waijua antahali tadkhul fil hadith. Kwa hivyo usijidharau nafsi yako, shetani sikwambia wewe humo la, tabe mwambie mtume amepima wapi kiwango cha elimu kipi, ametaja kiwango fulani mpaka mtu afike doktora wala magistero la kadha, hakusema wewe umesoma suratul fatiha umeifahamu antahali kulingana na ile elimu yako kiwango chako, umesoma kitabu kimoja antaalim kulingana na kile kiwango chako. Kwa hiyo wote hao hupata maghfira, na hii inaonyesha fadhila nini? Talabul ilm. Wazi ghairu wazi. Na ulama wakasema isha sir kwamba hayawanatu wamuombea maghfira alim, kuna siri gani hapo? Kwa nini hayawani wamuombea maghfira alim? Lesh qala ulama lianna alalim, kwa sababu ile mwanachuoni huwasomesha watu namna kuwafanya ihsan hayawan. Inna Allah kataba al-ihsana fi kulli shay. Fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla. Liyuhidda ahadukum shafratahu waliyurih dhabihata. Kwa vile wewe umewafundisha watu ahkamu dhabh, na wale watu wameelewa, wakimchinja hayawani wanamchinja kwa huruma. Yule hayawani yuko kushukuru, yuko kuomba maghfira. Kwa sababu ile ilmu yako imemfanya naye pia afanye ihsana na kumfanya. لذلك هي ند سر يا حيوان كم ومبيع عالم مغفره لانه يدرس الناس كيف يرحم الحيوانات وهذا كما جزاء هسه ولي المنيامه كلب وغير واضح. وهذا من سر النبوه ومن وحي النبي عليه الصلاه والسلام. طيب فايفو بعد ان كجوا فضل الذات لكن متوم عليه الصلاه والسلام الكجا كتجا مكمهو نبند تو كواسومي حديث بس ما انا صوت تصوم sote tasoma. Kwa hivyo ni muhimu sana tutefute nia. Ilmu ni fadhila, watu wengi wanathamani, lakini mtabe kuna hatari. Hizi hadithi takatuzieke machoni mwetu saa zote kama muongozo. Hadithi ya kwanza ni hadithi ya Abu Huraira. Haya makemeo makali, kuna watu wanasoma lakini haitakikani kisharia kusoma hivyo. Haya, sikiliza. Mtume alayhi salatu wasalam asema kwenye hadithi man taallama ilman, yoyote mwenye kusoma ilmu, mimma yubtagha bihi wajhu Allah, ilmu ile yani ni ya kisharia, haisomu illa lillah, kama ilmu ya kisharia haisomu illa lillah tu. Leo kenda ukaisoma ilmu hiyo, liyusiba bihi aradhan min ad-dunya, malengo si Allah, malengo ni mtaji wa kazi, ni jembe lako la kazi. Toka ukiingia ilmu wewe ndio kusoma, si malengo kwamba uwe alimu wasomeshe wenzako, la, mimi hii bwana ni kazi, nitapata ijara, ni mtaji wangu wa riziki. Haya ndio malengo yake. Basi mtu kama huyo lam yajid arfa aljannati yawm alqiyam, hatoisikia harufu ya pepo siku ya kiyama, harufu hatoisikia, harufu. Khatari si khatari? Ndio sote lazima tuangalie nia zetu, twasoma kwa malengo gani? Liwajhillah ama si wajhillah? Kama hiyo nia huna wala hujatia nia yote, kuanzia na leo tia hiyo nia kwamba mimi nasoma liwajhillah. Na kusoma kwa wajhillah vipi? kunuia kuondosha ujinga wewe na wewe kuondosha kuwaelimisha wenzako. Hiyo ndio wajhu Allah. Kasdi yako ni akhira. Hutarajii kufaidika kokote na elimu yako. Kidunia yani, maslaha dunia. Wazi gharwazi. Hiyo ndio natakana. Namshi. Qauluhu ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi. Kumjua Allah. Ma'rifatullah ni vipi? Ma'rifatullah tastalzimu ma'rifatullah tastalzimu amrain. Ma'rifatullah takunu kweli. Takunu bi amrain, inakuwa kwa mambo mawili. Vipi utamjua Allah? Fanya haya mambo mawili ndio utamjua Allah. Jambo la kwanza. Awalan ma'rifatuhu ta'ala bi ayatihi ash-shar'iyya. Kumjua Allah kwa aya zake za kisharia, yani Qur'ani na hadithi. Hizo ndo aya za kisharia, Qur'ani na hadithi. Umjue Allah kwa kusoma Qur'ani, ujue sifa zake, ujue asma zake, ujue vitendo vyake, ujue azamatullah wa jalaluhu kupitia Qur'ani. Ziko aya nyingi zilizotaja Allah subhanahu wa ta'ala yajieleza mwenyewe nafsi yake. Hiyo ni moja. Thaniyan, jambo la pili, ma'rifatuhu ta'ala bin-nadhar fi ayatihi al-kawniyah. Utazame aya zake za duniani, yani makhluqat. Yani mvipi? Uangalie adhimu khalqihi fi dunya, kiumbe chake kikubwa duniani. Thumma tastadil bihi ila azamatillah. Uangalie mathalan jabal, tanzur kayfa istaqarra al-jabal qala subhanahu, tatadhakkar Allah. Ikiwa hili jabal, شوف كيف استقر في الارض ورسخ كيف خالقها. ونتزام السماء vile zilivyojuu vile zilivyoumba bila amad na hazianguki, unakumbuka aliyeziumba, unatazama idhamul bahr wa ghairi dhalik. Hizo ni ayat kauniya, ni alama duniani Allah ameziweka. Yoyote atakayekuzipeleleza atamtambua aliyeziumba ambao ni yeye subhanahu wa ta'ala. Kwa hayo mambo mawili ndio utajua nini, utamjua Allah. Sawa. Wa ma'rifatu nabiyihi, kumjua mtume mvipi? Ma'rifatu nabiy, mtume sallallahu alayhi wasallam sote tumpenda au sio? Na sote tumjua kwa jina. Ama kumjua kikweli, si wengi tunamjua. Tumjua kwamba yeye ni mtume, tujua jina lake. Lakini hatumjui mtume kisharia. Hapo ndo sisi kosa letu. Wawe. Sasa kumjua mtume kisharia ni vipi? Sikiliza. Ma'rifatu nabiyhi ay ma'rifatuhu ma'rifatan tastalzimu kamal al-inqiyad. Kumjua vipi ambako kwamba kuna lazimisha baada ya ile ujuzi wako kumjua yeye. Ule ujuzi wako kumjua mtume utakufanya lazima unyoke chini yake. Amrin amri yake. Kamal tena kwa ukamilifu. Tanqad lirrasul. Wamfuata yeye kiukamilifu. Wataa, na taa yako kikamilifu yako kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walmutabaa, na kumfuata. Huko ndiko kumjua kikweli kisharia. Ama kumjua kama Muhammad bin Abdullah, kila mmoja ajua hili kwamba Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, kila ahad yakul kullu yad'i kwamba yamjua. Lakini nani anayemjua mtume kikweli? Fanya mtihani alafu utapata majibu mwenyewe, au sio? Sote utakuta kuna utata. Tuna utata, tuna taksir kwenye ilmu yetu kwa mtume, kama ambavyo kwamba tuna taksir kwenye kumjua kwetu Allah, kwa sababu hatumraqib Allah. Wa hadha min dhafi alilm, law mtu yaarifu rabbahu haqq almaarifa wallahi la raqaba, takwasa zote ya khaf Allah yamuona. Sasa kwa vile sisi hufanya tunayoyafanya haya ni kwamba tuna dhafi ya ilmu, na tujiona tujua, unajua taabu ni kwa sisi, taabu yetu kule kutojua kwetu ndio elimu. Ah, utasoma tujua sana. Sasa mashallah tunasoma sana lesh, mbona kwenye hakika ya mambo tukiangalia, anta taarif rabba aiba Allah kadha al ahad as samad al fard tasrid al asma kull, lakini kimwangalia amal ma yaarifu Allah a'maluhu bi tanfas. Taarif ar rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah habibuna, pengine huanza khutba salata sala habibina wa sayidina wa shafiina wa azimina tibbul qulubi wa dawaiha nurul absari wa shifaiha dawa kadha kadha, maliza kila kitu sifa. Ukija kwenye vitendo sifir, hana chochote. ile tibu dini zote amezisahau. Amezisahau. Masala ya amalu msikiza yule anayemtaka. Huyu ana dhaaf kwenye kumjua mtume wake. Hajui, hamjui vizuri. Hata kama ufanya mahafla yake anamaliza kufanya. Lakini hamjui, hamjui. Huko ndiko kumjua mtume. Ni kumjua maarifa ambayo kwamba tastalzimu kamal al-inqiyadi wa ta'ati wal mutaba. Wewe itakidi kwamba mtume Muhammad ni mtume wako, sio? Na wampenda, sio? Tayi ilobakia ni kumfuata au sio? Mfuate nyuma yake mpaka kuingiza peponi. Wazi? Hiyo ndio tukana. Qawlu wa ma'rifatu din al-islam bil adilla. Na kujua dini ya Islam tena akasemaje? Bil adilla. الدين ambao kwamba mu'tabar kesho akhira diniya ni moja tu ya Uislam. Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Hakuna dini nyingine. Hii ndio dini Allah anayotaka. Na ilipokuwa dini haijulikani mpaka kwa dalili ndio akasema bil adilla. Kwa nini? Li'anna al-adilla au li'annaha al-musil ila al-matlub. Kwa sababu dalili ndio itakufikisha kwenye dini. Wewe utafuta dini? Tafuta dalili. Ile dalili itakufikisha kwenye ile dini, ile dini. Idhalika ulama sema Sheikh al-Islam, man faraqa ad-dalila dhalla as-sabila. Amanana bin Taymiyyah rahimahullah, man faraqa ad-dalil, atakayekuiepuka dalili akaiacha dalili, akafanya matendo bila dalili, huyo mtu dhalla as-sabil, amepotea njia. Unataka kuongoka njia? Fuata dalili. Idhalika as-salaf alikuwa akisema Sufyan al-Thawri wala Hamad ni msahau mmoja katika hawa. Sema nafikiri Sufyan al-Thawri rahimahullah sema in istata'ta alla tahukka nafsaka illa bi athar fa'al. Mubalagha kwenye itiba, sio? Asema in istata'ta alla tahukka nafsaka. Ukiweza kutojikuna nafsi yako, utakujikuna wawasha, utakujikuna mpaka utafute dalili na ukuhalalishia kwamba kujikuna yafaa, basi fanya. Yeah? Utasema ah, basi takujikuna tu mpaka nitafute dalili akwambia nitafuta. Ikiwezekana. Haya, mtu kama huyo aweze kuja kutasahal kwenye mambo ya ibada. Ikiwa kwenye kujikuna yeye utafuta dalili kwamba kuambia hufaa kujikuna, tuwawashwa. Vipi ukimwambia ni ibada? Si ndio ataitafuta zaidi? Ah, hii ndio salafu salih wanavyotaka. Mtu kama bana leo njoo bana tuna ijtimaa ya ibada gani? Ibada fulani. Tayib, hatu dalilak, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Au sio? Ah, lakini kwani kuna ubaya gani? Kwani lazima isemwe? Kwani amwambia basi venen? Hiyo si ilmu wala haikunufaishi mbele ya Allah. Wazi? Tayib. Athaniya al-amal bih, chamaliza al-ilma. Eh, masala ya pili ambayo kwamba ni wajib ufanye ni al-amal. Sio ushajua, ushasoma elimu, ushajua. Hakuna kupakaza mikono sasa, la la la. Ukishakujua utende, antaamala bimuktadha ilmiki. Vile ulivyofunzwa ufuate sasa al-amal. Uitumie ile al-ilmu shar'i, ile amali ya kisharia uliisoma. Tena amali zako zote, aina zake zote. Lianna al-amal thalatha anwa'. Amali ziko aina tatu. عمل القلب وعمل الجوارح وعمل اللسان ذات عمل تمين. عمل القلب كمانين كما الإخلاص الخوف الرجاء الخشية الرهبة الرغبة ذات نكتك أعمال زموية. أو عمل لسان كقراءة القرآن والذكر تسبيح. إذن عمل اللسان أو عمل الجوارح كالصلاة والزكاة والحج والعمرة. إذن عمل ظاهر ذا جوارح زوت عمل وفاني كلنغانا نعلم. وكيند حج وفاني حجيا كلنغانا البصومة. وكصالي صالي كلنغانا إلي أكوان ذا العلم كلنغانا البصومة. وكفونغا فونغا كلنغانا البصوميش وكشارية وهكذا إلي عمل إذن كلنغانا نعلم. عمل يويوت كشارية hayiti amal mpaka ikusanye masharti mawili. Sharti ya kwanza al-ikhlas, izaitwa shurut qabul al-amal, zaitwa shurut qabul al-amal, sharti za kukubaliwa amal kwa Allah. Ya kwanza nini? Al-ikhlas, لا بد الى عباده وميفانيا لوجه الله بتفوت مرضات الله حكم فانيا مambo mengine وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين نهي شرط اخلاص تنفي ماذا تنفي يعني روشنين الشرك kwa hivyo amali yoyote ambayo kwamba haina ikhlas huitwa shirki ima iwe ni kubwa au ni ndogo ria takapokuwa amali yoyote ikikosa ikhlas ile amali huitwa shirki ima ni ndogo kama ria au shirku kubwa kama dua li ghairillah sasa sharti ya pili ni almutaba'a lirrasul mutaba'atu rasul sallallahu alayhi wasallam mutaba'atu rasul sallallahu alayhi wasallam amal ikiwa imefanya kwa ikhlas lillah wahda lakini imekosa mutaba uliifanya ile ibada kupitia ujuzi wako wewe mwenyewe kwa kitwa chako si ujuzi wa mtume eh basi ile amali yako pia nini imekosa kukubaliwa itaingia kwenye kigezo gani almutaba'a tunafi au tanfi albid'a itakuwa ni bid'a ile amali amali yote ambayo kwamba haina mutaba huitwa nini muhdath bid'a tumeelewana kwa hivyo hata kama wewe ni mukhlis lillah lakini madam hukufuata maagizo ya mtume kwenye ile ibada yako huitwa bid'a kwa mfano mimi simame ni swali khalisan lillah nia yangu ni Allah pekee yake lakini ndani ya sala nikakhalifu mtume alivyofundisha ibada yangu itasihi ibada itakuwa ni batil alafu itakuwa ni bid'a itakuwa nini bid'a kwa sababu mwenyewe asema sallu kama raaitumun usalli kama kumfuata mtume si lazima hangesema sallu kama raaitumun hangesema khudhu anni manasikakum kwa nini kwa sababu yeye peke yake ndiye mwalimu anayetufunza sawa sawa hiyo ni masala kuhusu al-amal kwa hivyo baada ilm amal kwa sababu ilmu haina thamani kama haina amal nu ali radhiyallahu anhu hatafa al-ilm bil-amal فإن استجاب وإلا ارتحل علم يمتكوا أهاد عمل إكبت عمل العلم هبكية كما هنا عمل ارتحل وكم بيه كان ذاك كواش إن ذاك يتكون ذاك علم نهو يتومي واضح كون جنب مهم مسألة تاتك فتنشى الدعوة إليه بعد كجوة نواجب سسا أفاني baada ya kufanya ushajua waitumia ilmu yake sasa lazima uwajibu ulobakia ni uwajibu wa kuifikisha kwa wengine ad-da'watu ilayhi hii ni masala yako kwamba lazima ujue na lazima ufanye mimi nimesoma najua na najiangalia nafsi yangu tu bora mimi nishaokoka basi ummahu ghariqi ummahu angamia wake za taki balaa bwana mimi sitaki kutukana bwana sitaki balaa huyo hajasoma vizuri kuna shida na hii pengine huweza taki kadri ikhlas yake ulisomea nini mbona huondoshi ujinga kwa wenzako kwa nini hufundishi wenzako kwa nini hufanyi da'wa kuhifadhi umma siangamie wazi kwa hivyo la budda min ad-da'wa da'wa ni wajib si khiyari bal ulama sema da'wa ni fardhu kifaya kama ilmu da'wa ni fardhu kifaya wazi fardhu kifaya yani lazima kila umma kuwe kuna maduaat wa ila madhambi yote lidhalika la budda mina ad-da'wati ilayhi wad-da'wa ma hiya nini da'wa hiya iblaghu shar'i llahi lin-nas yani maana da'wa iblaghu shar'i llahi lin-nas wa targhibuhum fihi wa tahdhiruhum min irtikabi nawahihi yani maana da'wa ila Allah eh إبلاغ شرع الله للناس نكفكيش شريعة الله كواتك وفنزة الله تكهيذي الله ممر شهيذي الله مكتزهيذي وكفكيش وترغيبهم فيه وكواتيهام واتك صوم وكواتيهام وانزاك صوميني صوميني مجوي وتحذيرهم من ارتكاب نواهين وحذري شيك فانين كبهراغ معاصي مكتاز هين دو كازي داعي أنا شغل نجيني سبقون كويل ميشاوات لذلك imekuja baada ya athar as-salaf nasema kwamba yule ad-da'i lillah yusamma kabiran fi malakutillah huko leo huitwa rajul kabir au adhim huitwa kabir au adhim kule kwa malaika ni mtu mkubwa yani لأنه معلم الناس الخير، لأنه يعلم الناس الخير. لذلك ابن القيم رحمه الله سمع من زاد المعاد فإن السلف مجمعون، السلف الصالح من فني إجماع أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا kwamba mwanachuoni haitwi ni mchaji Mungu hata yaarifa alhaq mpaka aijue haq, yani asome yeye kwanza yani alim, si mambo ya majaku majaku, asome alim wa yaamala bihi, baada ya kusoma aiwatumia elimu yake, si usoma lakini zitano zake azimu huyo bado si alim rabbani, atumie ame elimu yake wa yuallimuhu, alafu awafundishe wenzake. Haya mambo matatu kikutana kwake huyo ndo alim rabbani. Faman alima wa amila wa allama, atakaye kusoma kisha akafanya akatenda kisha akasomesha wenzake, fadhaka yud'a adhiman fi malakuti as-samawat, huko juu huitwa rajul adhim. Kwa hivyo ina fadhila bila shaka hiyo ad-da'wa ilay, kwa hivyo kulingania naje ad-da'wa ila Allah ni salih li kulli ahad illa fi dhabit. Ah, ad-da'wa ila Allah al-imam hapa si kwamba miocha free wazi ila mtu angila, ad-da'watu ilay ila madha, ila madha wewe lingania ad-da'wa, asema ad-da'watu ilay akusudia nini, yani ad-da'wa ila al-ilm alladhi ta'allamt wa amilt, nukta muhimu sana tufahamiane, da'wa huja baada kutangulia kusoma siku zote ndo akasema ad-da'watu ilayhi yani ila al-ilm alladhi ta'allamt, hii ndo dhabit. Yati wahid ma indahu ilm, waweza kuwa da'ya mahawezi huyu hangii huyu, utamwambia wewe kuwa msikilizaji, soma. Lidhalika Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumzia masala ya ilmu alisema nini, wama kana almu'minuna liyanfiru kafa, aliwakataza waumini kutoka wote mji mzima utoke ndio ukasome, ha mustoke nyote utabaki wanaume gani pale, tabakie wengine, ndio akasema falaula nafara, na hii dalili kuonesha ilmu kuongeza ilmu ni fardhi kifaya, sababu Allah alikataza watu wote kutoka, wabakie wengine, kuna haja kwenye mji zitakana wanaume watoke wote kisha. Lidhalika akasema falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa, lau watatoka kila watu watoke kikundi wafanye nini, ha liyatafaqahu, hii ndo mwanzo liyatafaqahu fi din, kwanza uilimike wakasome, baada ya kusoma waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Sasa leo mtu aje aruke hii ya kwanza liyatafaqahu, yeye ameruka hataki atako liyundhiru, mwambie bwana tulinganie, balighu anni walau aya, ah tuendeleeni tutokeni tuingieni majumbani tukatoe watu tuwase shikilama, هذا جهل، هذا دليل على جهل الرجل او سيف انفتكانا كwanza nenda kasome wewe ujue thumma baada dhalik linziru qaumahum bitafaqquhu hutaki watakurukia daraja ya pili bila shaka hapo tahrib. Kwa hivyo da'wa laysa salihah likul ahad, ni salihah liman indahu ahliya wa wafa, hapo sawa tafadhal la mani'. Tayyib wa ad-du'atu ala qismayn, hii nukta muhimu lazima tufahamikane, madai wako aina mbili, madai wako aina mbili. Ya kwanza da'i lillah au du'atun ila alhuda was-siratul mustaqim, hao ni aina ya kwanza. Kuna watu walingania Allah kwa ajili ya Allah na walingania as-siratul mustaqim, nao nani, wa humur rusul wa atba'uhum min ahli al-ilmi والبصيره او هي دعاه هدى ناو ناني الرسل كwanza متومي واتباعهم من اهل العلم نوالي وفواس متومي بعدها wote katika ulama ahli alilm walbasira wenye ilmu na hikma hao ni nani duat dalala alaf kuna madai wa pili ni duat dalala au kwanza ni duat huda nani hao pili waitwa duat dalala ni madai wako duniani wako misikitini wako mimbarini hulingania watu lakini yad'una ila dhalala wal iyadhu billah fa hawa na hawa kudwa wao nani kiongozi wao ni iblis awwal man da'a ila dhalala kwa sababu alimwambia Allah subhanahu wa ta'ala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, nitawapoteza, nitafanya juu chini mpaka niwapoteze. Na yule anayetumia manabir au misikiti kupotosha na kupoteza umma, huyu ni kudwa yake ni iblis, fuata iblis, fuata kama kwamba hao atba'u rusul humfuata mitume, na hani atba'u iblis anamsaidia iblis kazi ya kupotosha watu. Wal iyad, chunga sana, hadhari na madai. Vile vile ni katika madai waovu Firaun. Firaun pia ni du'atu dhalala, katika du'atu dhalala Allah subhanahu wa ta'ala alisema kuwahusu kina Firaun, waja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar. Ila an-nar, a'imma amewaita ni maimam, viongozi, lakini yad'una ila an-nar, walingania watu kuwapeleka wapi? Motoni. Kwa hivyo tanabahi Sheikh, usije ukadanganya ukaambia nyinyi bwana ugabagua watu hamutaki tusome kwa hawa, chunga intabe, wallahi huyu wa kudanganya, wallahi wa kudanganya, huno ndio kweli. Duniani Allah miumba madai aina mbili, wanaokuelekeza barabara sawa na wanaokupotosha. Wewe jifanye huelewe, ateni mambo, nenda nenda bwana nenda, lakini ukija ukipotoka usije ukajuta baadaye, sikujua. La la la la, uliambiwa duniani kuna madai hawa. Allah sema aima ni maimamu, Allah amewasifu ni maimamu, lakini yad'una ila an-nar, ma yad'una ila Allah. Tumeelewana? Kwa hivyo hii ni hakika, haipingiki. Anaipinga hili, huu ni mukabir, ni mtu ana kibri. Wangapi hapa upotosha watu sahi? Kam al'an shufu al-bid'a wa shirka sahi, waambie watu ni ibada, ambie ni tawassul, tawassul ndani mkatawassul na amwan ndani وهم يعلمون انه شرك بالله لكن يضلون الناس والعياذ بالله. انتبهوا هي النقطه مهمه تفهميان دم تومي عليه الصلاه والسلام في حديث حذيفه فمولذا قال 80 حذيفه قال فعل هذا بعد هذا الخير من شر بعد هي خير كنا شر قال نعم تومي عليه الصلاه والسلام قال امبيا دعاه على ابواب جهنم. Kuna wengine ni madai hapa duniani wako, lakini ala abwab jahannam, wako kwenye milango ya moto wa jahannam. Man ajabahum, yoyote atakayekukubali da'wa zao akazikubali, qadhafuhu fi, watamuingiza pale ndani. Sasa mpaka mtumi wa kuambia hivi, wewe unataka nini? Watakupinga nini? Msitukane watu, msipinge watu, msibague mashekh. Allah subhanahu wa ta'ala ndio alobagua, ama mimi nisisi? Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kitambo alibagua waja wake akaeka mbali. Walladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Hamwambie Mola wako hata ubaguzi bwana, mbona utubagua bagua? Utamwambia huwezi. Mwenyewe Allah ameumba ziumbe zake azijua, akawapambanua hawa watakuwa makafiri. Leo sema kullu wahid sutun umma wahida, tabe usitukua hii kaida ya kiikhwani ukateleza. Tabihu barakallahu fik. Almas'ala arabi'a as-sabr 'ala al-adha fi, ilipokuwa da'wa inaudhia tukamrisha nini? As-sabr. Intabi, hapa kuna nukta pia muhimu. Kwa nini Sheikh ametaja martaba tatu ad-da'wa ilayhi? Na ad-da'wa ni amal, si amal? Yaingia kwenye martaba ya pili al-amal ilayhi bihi. Da'wa si ni amal yako? Min a'malik ad-da'wa ila Allah. Mbona hakutosheka na al-amalu bihi tu? Kwa sababu da'wa ni amali, ingia pale. Akaihusu tena, akaitaja kando kivyake. Kwa nini? Ishi sir fi hadha li sababain. As-sababu al-awwal, sababu ya kwanza kuitaja ad-da'wa kivyake peke yake, siitangamanishe na al-amal bihi. Sababu ya kwanza li ahamiyati, kwa sababu ya umuhimu wa da'wa. Kwa sababu bid-da'wa tahya al-umam, umma huu wote wahuika kwa da'wa. Leo sahihi, kama hakuna anayeamrisha na kukataza, tungekufa, zingekuwa maiti nyoyo, yani namaanisha nyoyo zingekufilia mbali. Lakini kukipatikana mtu la ibadallah la taf'alu kadha if'alu kadha hadha bihadha tahya alqulub. Kwa hiyo umuhimu wa da'wa. Sababu ya pili kuihusu li ghaflati an-nasi anha, watu wengi wanadhania da'wa si wajibu, wengi wanaona ushakusoma ushakujua basi. Mimi nitakiani mambo ya watu bwana, sitakuingilia watu bwana, mimi naangalia nafsi yangu basi. Ndio maana akahitaja kando, ili ujue pia baada ya kusoma ukalingania. Tumeeleana? Sasa hivi leo sasa hivi umesikia hii ilmu leo sio ushasikia hapa sio ushajua tunasoma nini yajib alayka wujuban shar'iyyan ukitoka hapa umfikishie kila wako yajib si masala tasawi usingoje mwalimu pia atoke aje kwako nyumbani afikishe hakul ghalat hadha ghalat wewe sasa hapo usisome social dibiti umeyasikia haya leo chukua fikisha nyumbani lianna da'wa wajib ma kullu ahad msote bwana sinipe kangu sote hapa sisi du'at ila Allah kulingana na martaba yako tumeeleana hii ndo maana yake lidhalika arabi andika as-sabr as-sabr ni pia nukta muhimu kusubiri udhia wa da'wa ni kitu muhimu sana kusubiri udhia wa da'wa na as-sabr asli yake nini al-man habsu an-nafs kuishika nafsi isikasiriki min al-jaza' wal-masa'ib wazi kwa hivyo da'wa ina udhia kwa sababu watu hawapendi haq watu hawapendi nini haq fil ghalib haq iko na uchungu lidhalika haq iko thaqil ndio tukaambiwa sisi tukiwafikishia watu haq tuwafikishie kwa uslubu mzuri kwa sababu yenyewe ni mzito sasa haq yenyewe ni mzito na uslubu kawa mzito fil ghalib hakuna kabul hapo sasa madamu haq ni mzito inna sanulqi alayka qawlan thaqilan simchezo lazima basi tafute uslubu mzuri wa sahali ili umpunguzie ule msikilizaji kazi sio umwambie pia kwa uslubu mzito na ile haki ni mzito na yeye akakataa afanye i'rab bila shaka hiyo si maslaha ndio mtume akaamrishwa sabr na sisi tukaamrishwa nini subra na ikawekwa malipo makubwa kuhusu as-sabr na sabr ziko aina mbili kulingana na ahwali zake yanqasim qismain kuna as-sabr al-jamil kuna as-sabr al-jamil nao ni ipi وهو صبر بغير شكوى الى المخلوق ني wewe usubiri pasina kumshtakia kiumbe yote ushtaki kiumbe usubiri hii to sabrun jamil usimshtakia nani kiumbe lakini kumshtakia Allah yajuz la majuz yajuz na ukimshtakia Allah tutasema bado wewe sabrun jamil uko naye si kwamba imekutoka kwa sababu hukumshtakia kiumbe lidhalika Allah subhanahu wa ta'ala asema kwenye haki fi yaqub alayhi salam alipoambiwa Yusuf amepotea sema fa sabrun jamil wallahu almusta'an ala ma tasifun sio alafu mbele akisema nini inma ashku bathi wa huzni ila Allah fa sabrun jamil kwanza wazi ghairu wazi alafu mbele akasema inma ashku bathi wa huzni nashtakia huzni zangu kwa nani ila Allah kwa hivyo ilimtoa Yaqub kwenye daraja ya sabr jamil haikumtoa alibakia pale pale kwenye sabr jamil anjamil sabr ya pili ni as-sabr al-mahmud yaitwa sabr lakini mahmud si jamil nao ni ipi wa huwa ma kana fi mawdhihi ni pale tukio likitokea msiba ukitokea pale pale ukasubiri yaitwa sabr al-mahmud idha kana as-sabr 'inda sadmati al-ula pale mwanzo msiba kutokea usubiri ukitukana pale ukafanya jaza khalas utakosa sabr mahmud lidhalika fi sahih min hadithi anas kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam mara ala qabr al-mar'a tabki kwenye kaburi analia amlilia mwana mtume alayhi salatu wasallam akamwambia ittaqillaha wasbiri akamwambia ilaika anni achana na mimi innaka lam tusab bimithli musibati anaambia hivi sababu wewe hujafiliwa baba maskini hakujua baadaye watu wakamwambia yule ni rasulullah ni rasulullah akatoka mbio akajuta akaenda kwa mtume sala akamwambia mimi sijua kama wewe akamwambia innamas sabru inda sadmatil ula kwisha kwisha shapoteza ajr tabio kwa hivyo sabru pia kwenye da'wa ni muhimu watu watakutukana watakusema watakuudhi kwa maneno watakuudhi kwa vitendo sote sote madai hata wewe kwako usihudhiwa nyumbani mtoto atakudhi mkeo atakudhi tasbir sabru si walimu tu sote kulluna walimu sote walimu lidhalika yajib pia tufanye nini sabru kisha baada yake kastadili na hii sura amesema huko juu wa ma'rifatu dini alislam bil adilla alipokuambia dini ni mpaka dalili alafu shekha islam yeye mwenyewe akatabikisha baada ya kukuambia haya mambo manne ni wajib na dalili zake akakupa dalili yeye kabisa Imam Muhammad akataja dalili kabisa ili kutekeleza yale aliyosema kwamba dalili si kitu unasema dalili ndio mubashara naye akataja dalili kuthibitisha kwamba elimu yake na yeye huitumia akasoma aya wal asr innal insana lafi khusr hi sura إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هي سورة الشيء سوما يونيش مرتبة إني ونادام ووت وكون خسارة كل الناس خسرانين خسرانين إلا الذين آمنوا نهابكون علم لأن العلم إيمانها يتفكان بلا علم وعملوا الصالحات اللي عمل وتواصوا بالحق للدعوة إليه وتواصوا بالصبر الصبر على الأذى فيه. الإمام الشافعي قسمها لو ما أنزل الله حجتنا على خلق إلا هذه الصورة لكفتهم. يعني هي صورة لو هكونا صورة نجينا لترمك إلا هي هي صورة يتوشى كفكشة في بون كيف كسباب يسمى الله مفنغ حصر إن الإنسان لفي خسر وطمنا حسار إلا هاوان روحوانا خسارة الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هاوان روالي المفلحون في الآخرة. Kwa ukitabikisha tu hii sura utafaulu faulu, yani hii sura yatosha kukutia peponi. Maana yake ni haina maana kwamba hii sura imebeba halal na haram zote, la. Tayeb. Wa qala al-Bukhari babun al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Naona Bukhari 80 al-ilmu kwanza ni kusoma qabla al-qawl, kabla hujazungumza wal-amal wala hujatenda. Unaona tofauti? Mwanzo ni usome, kisha useme, kisha utende. Ndio Allah akasema wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. La taqfu, sijaribu kuzungumza kitu huna elimu nacho. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalili ya kuonesha lazima kwanza usome kisha ndio ufanye. Bukhari kastadilna hi aya fa'lam annahu la ilaha illa Allah, jua kwamba hakuna mola wa kuabudiwa kwa haki ila Allah. Kwanza kataja nini? Fa'lam, ilm kwanza. Kwanza ni ilm, kisha ndio akataja amal, fastaghfir wastaghfir wastaghfir li dhanbi. Hiyo ni amal. Kwa hiyo mwanzo ni ilmu kisha amal. Huwezi kumwabudu Allah ala jahl jamaa. Tumwabudu Allah ala jahl takuwa khatari. Ah, la budda tutaalam kisha ibada yoyote jifunze kwanza. Fabada bil ilmi qabla al qawl wal amal. Akaanza na ilmu, yani Allah alianza na ilmu aliposema fa'lam. Qabla al qawl wal amal aliposema wastaghfir. Sawa. Kwa hivyo hiyo ndio umuhimu wa ilmu na umuhimu wa haya masala manne. Kwa hivyo ni wajibu jamaa tumsome Allah, tumjue, tumjue mtume, tujue dini. Baada ya kujua tufanye amal kulingana tulivyosoma. Baada ya kusoma ni wajibu tuwalinganie wenzetu kwenye barabara hiyo. Baada ya kufanya hivyo kulingania, tuwe na subira kwa sababu tutaudhiwa, tutatukanwa, tutasemwa, utafanya kila kufanya, lakini wewe tarajia kwa Allah, usitarajie kwa watu. Kwa watu wewe tarajia kinyume tu, fil ghalib wengi watakukalia kinyume. Huwezi kutaridhisha watu kwa mustawa wote, huwezi kuwaridhisha, huwezi kuridhisha watu kwa tabakati zao zote, ngumu sana. Lazima hawa watakupenda, hawa watakuchukia. Hiyo ni sunnatullah fil ardh. Kwa hivyo wewe subiri. Mtume alayhi salatu wasallam alisubiri, alifanywa mangapi tumesoma kwenye sira. Lidhalika na sisi lazima tusubiri. Kwa sababu gani? Wawatakia watu khairi, ile khairi imfikie. Kwa sababu ukishindwa kusubiri utatupa da'wa. Ukitupa da'wa utaua umma mzima, unaleta hasara umma. Wewe hakuna mwenye kuwafundisha, wewe ni umma utabakia vipi? Mayit wal iyad billah. Tayeb, kwa hivyo hii ndio darasa ya kwanza kuhusu haya masail nne na dalili zake, na kwamba ni wajib kujifunza pia haya masala manne kwa kulingana na istitaa yako na ilmu yako. Kwa hivyo sote hapa yafatu ya ulama kulingana na hichi kitabu tuyajua haya mambo manne. Ama ile ilmu zaidi ya haya, ilmu hii usulu tauhid, hizi ni wajibu sote. Ama furu'u alfiqh wa furu'u kadha, hizo sasa ni istihbab, akisoma wengine wengine la maana, lakini haya ni lazima sote tuyajue. Tayeb, naktafi bihadha alqadar inshallah. Kwa leo fadhili.